Kicserélte az ukrán határ közelében fekvő Jánd polgármestere a falu két végén a település tábla mögött álló köszöntő feliratot. Az üdvözöljük Jánd községben felirat helyére No Migration, No Gender, No War felirat került, ami Orbán Viktor beszédeinek visszatérő eleme, a Fidesz egyik szlogenje lett az elmúlt években. Erről az ATV híradója számolt be. Ennél frappásabban és egyértelműbben nehezen lehetne megfogalmazni jelenkorunk legfontosabb kihívásait, mondta Asztalos István, a falu független polgármestere, aki örül annak, hogy a tábla gyorsan népszerű lett. A polgármester szerint a faluban még az ellenzék is fideszes. Ha az ellenzék is fideszes, ez azt jelenti, hogy vannak fideszes hazaárulók. Hát ha ellenzékiek, tehát a Fideszen belül vannak hazaárulók. Robi, ennél súlyosabb a helyzet, mert a polgármester elvileg független. Na de... De nem a Fidesztől. Hát ő független. Nem lehet tudni, hogy mitől, de független. Viszont szerintem egy kicsit azért lehet, hogy Magyarország jövőjét is látjuk, hogyha minden jól alakul a következő évtizedekben. Tehát eleve ugye Magyarország már nem magyar köztársaság, ami volt, hanem akkor innen... De akkor miért nem változtatják meg az államformáját? Hogyha nem magyar köztársaság, hanem már Magyarországnak kell hívni, akkor amúgy miért köztársaság? Robi, hát mostantól tudjuk, hogy az igazi neve magyar No Migration, No Gender, No War köztársaság helyett. Tehát itt gyakorlatilag a falut is átnevezték, tehát megvan az eredeti név, de most már nem az van mögöttük, hogy üdvözöljük itt, hanem hogy No Migration, No Gender, No War. Tehát Magyarországon ez... a rovásírásos név alá, vagy már rá kerül? És ez hogy néz ki rovásírással? Milyen identitásnak a helyére kerül? Hogy írják, hogy való? No Migration rovásírással? Biztos, hogy írják valahogy, mivel a rovásírás és a maga a migráció az erősen összefüggött, nem? Itt az ánuszápolás az olyan módon zajlik, ahogyan azt Orbán Viktor elvárja, és ez a rendszernek a lényege, ez a rendszer logikája. Itt a pecsétgyűrűt képletesen csókolják meg, és a pecsétgyűrűre lehelt csók, azaz Orbán Viktornak az a fajta ánuszápolása, amilyet Orbán Viktor elvár. És ebből a szempontból érdemes és hasznos figyelni, hogy miért járnak a közbeszerzések, miért járnak a kinevezések, miért járnak az előléptetések, és aki jól figyel, és látja, hogy Orbán Viktornak semmi kifogása nincs az ellen, hogyha az ánuszát ápolják, mert az ánusz ápolt ánuszt szereti, tehát ő így szereti, és akkor ezt a polgármester, aki amúgy független, egy olyan községben, ahol még az ellenzék is fideszes, de a polgármester független, ő gátlástalanul Orbán szlogenjére cseréli az üdvözöljük Jánd községben táblát. Orbán szlogenjére cseréli, és ezzel jelzi, hogy ő rendes magyar ember. Rendes magyar ember. A igazság szerint széttette a lábát. Igen, és tudod, az a döbbenetes, hogy az Orbán tényleg ezt várja. Ő ezért jár az előléptetés, ezért jár az állami pénz, ezért jár a bizalom, ezért jár a legfőbb hűbér úrnak a szeretete, illetve a hűbérek. De azt vegyük már figyelembe, bár ha nem is értek vele egyet, hogy ha a háború valaha tovább terjedne, akkor ide érkezne meg először, miközben Szombathelyen lehet, hogy évekig közvetett jeleket mutatna maximum. Ugye minél keletebbre vagyunk, annál ijesztőbb a háborús kockázat az ott élők számára, beleértve egy polgármestert is. Ezért írták ki, az viszont messze nem egyértelmű, hogy az ukránok nem támogatásával, a fegyverszállítmányokra való nemetmondással lesz megállítva az orosz terjeszkedés. Lehet, hogy pont az ellenkezője igaz, hogyha nem állítják meg az oroszokat az ukránoknál, akkor már csak az a kérdés, hogy mi a következő ország. Tehát én nem tudom eldönteni, hogy melyik hozzáállásból következik biztosan azt, hogy nem lesz következő ország a következő 10 évben hát, az oroszoknak az étlapján vagy tányérján. Ha ez nem állítja meg a háborút, hogy ki van írva, hogy no war, akkor semmi nem. Én el tudom képzelni, hogy jönnek az orosz csapatok, esetleg Ukrajnát már elfoglalták, és egy kicsit nagyobbat szeretnének harapni Európából, és meglátják a feliratot, és azt mondják, hogy megállnak. Egyébként ugyanígy el tudom képzelni, hogy jönnek a bevándorlók, a migránsok, és elolvassák, hogy no migration, hát akkor ezt kikerüljük. Arról nem is beszélve, hogyha esetleg láttunk ilyen filmet egy párat, hogy jön egy kis busz, amelyik transvestita fellépőket szállít valahova, az is meglátja, hogy no gender, bár ugye ennek önmagában nem tudom, mi az értelme, hogy no gender, tehát hogy semmilyen nemű ember nem lehet ott, vagy nem tudom, hogy micsoda. Nem, hogy nem, nem, hogy nem akarnak hallani a társadalmi nem fogalmáról, hanem a férfi legyen férfi, a nő legyen nő, a nőnek ne legyen a társadalmi neme férfi, a férfinak ne legyen a társadalmi neme nő, hanem a nőnek a társadalmi neme az legyen a biológiai neme, vagyis nő, a férfinak a társadalmi neme, vagyis az, hogy férfi, egyezzen meg a biológiai nemével, és legyen férfi. Ezt jelenti a no gender. Egyébként az ő szótárban. Én tudom, csak hogy ez így szépen elmagyarázva létezik, de inkább ez egy kifejtősebb történet, ahogy te is elmondtad, tehát a no gender önmagában igazából... Na jó, kicsit, de ha jön kicsit egy... vulgáris. Igen. Igen, ha jön nem... egy transvestitákat szállító busz, az mindesetre meg fog állni. De addig ebben nem vagyok biztos, amíg fonetikusan nem írják le tényleg rovás írással, mert az a tuti, tehát akkor aztán mindenki el fogja olvasni, mindenki tudni fogja, itt olyan magyarok élnek, akik tudnak rovás írni, tudnak rovás olvasni, és ráadásul nagyon komolyan betartják ezeket a migration, gender és war-ral kapcsolatos elveket, úgyhogy itt senki ne reménykedjen abban, hogy ezeket a nagyon fontos határvonalakat átlépheti. És nagyon érdekes ez egyébként, hogyha erre a kis településre gondolunk, ahol a 2022-es népszámlálás alapján 0,8%-nyi ukrán, 0,3%-nyi német és 0,1%-nyi bolgár él, hogy azért itt nagyon-nagyon sokat tudhatnak a migrációról, nem hiába írják ki, hogy nekik nem kell migráció, hiszen annyi migránst láttak, annyian akartak oda költözni, el nem tudnák képzelni az embert, tehát igazából Berlin attól színes, ha már az előző hírben beszéltünk erről, mert Jánd nem engedte be azokat, akik be akartak oda költözni. Ezek mind átköltöztek Berlinbe, és színessé tették. Ugyanez van a no genderrel, hogy annyi meleg közösség akart letelepedni ezen a 720 fős településen, és egyébként meg Jánnak a történelmében benne van, hogy rengeteg melegbár volt ott, a fő utca tele volt melegbárokkal, a Kossuth Lajos utca gondolom, vagy Petőfi utca, vagy Rákóczi út, és hogy most már azért tényleg elegük lett, mert amikor egy ilyen kis területre ennyi meleg, hogy más ne mondjak, nem akarok durvább szót használni, meg transvestita bárok nyílnak, akkor a helyi közösségnek egy idő után elege lesz. Már hát ők ezt ismerik. Érezték és... magukat, vagy nem tudom, a Szohóban. Azt mondtad, hogy 0,1%? Bolgár. De az 720 ember esetén az 0,72% ember, tehát egy. Hát most képzelheted. Él ott egy bolgár, és valaki statisztikában próbáltad. De 0,8% ukrán az mennyi? Hát az 8-szor annyi. Tehát az 87 ember mondjuk. Igen. Na most ők már valószínűleg a háború elől menekültek ide, tehát csak azt de akarom érzékeltetni. De nem, seki, sebe. Hát akkor még nem volt kint a tábla, tehát még oda tudtak menni. De akkor be tudtak szökni csak azt a akartam érzékeltetni, hogy nyilván a helyiek nagyon jól tudják, hogy mi ellen küzdenek, hiszen annyi empirikus úton szerzett tapasztalat áll rendelkezésükre a települést megszálló migránsoknak és meleg közösségeknek köszönhetően, hogy voltak teljes joga háborodnak fel. Hogy a jándiak egy normális világban éltek korábban, ahol a férfiak férfiak voltak, a nők voltak, és nem trappoltak át rajtuk migránsok, és nem fenyegették őket háborúval mindenféle amerikai gazemberek, gyíkemberek. És az a helyzet, hogy ezek a jándiak, ezek a jámbor derék dolgos emberek, ezek elbizonytalanodtak a normalitás kapcsán. Tehát, hogy ők voltak, akik normálisan éltek, de jött ez az agresszív kisebbség, amelyik azt állította, hogy ők a normálisak, és a jándiak, a derék, jámbor, dolgos emberek, ők az abnormálisak. Őnekik kell megváltozniuk, őnekik kell hasonulniuk, őnekik kell a végén még egy tangát fölvenniük, és tudod, egy ilyen kamionon vonaglaniuk. És akkor erre, itt volt az a pont, ahol a jándiak azt mondták, hogy na itt húzunk egy vörös vonalat. Nem leszünk buzeránsok. Nem leszünk hullák a háborús agitációtoktól. És nem leszünk a migránsok tanyája. Igen, és kiállt egy bátor polgármester, és vállalta a normalitását a helyieknek. És most az lenne a feladat, hogy Asztalos Istvánhoz minél több polgármester, városvezető, és olyan rendes, dolgos, jámbor magyar ember, amilyenek a jándiak voltak, akik megelégelték ezt a buzi propagandát. Ezek fölzárkózzanak, és ők maguk is tegyenek hitet a normalitás mellett. Orbán Viktor ott áll mögöttük. Nem szabad félni. Igen, ezek a riói karnevára emlékeztető meleg felvonulások Jándon azok váltották ki végül is az emberek ellenszenvét teljes joggal, és ráadásul, ha jól emlékszem, akkor a fotókon én úgy láttam, hogy nem csak, hogy meleg propaganda volt, hanem mellette ugye ugyanezek az emberek, akik tényleg tangába öltözve táncoltak kamionok hátán undorító. A platókon, ezek ráadásul egybeestek a bevándorlókkal, tehát a két csoport ugyanaz volt. A Soros, már még mielőtt ideérnének a bevándorlók, már előtte összebuzizzák őket, hogy a buziságot is behozzák ide, ne csak a tőlünk idegen kultúrát. Így van, és nagyon nehéz egyébként tangában mezőgazdasági munkát végezni. Arra gondoltatok, hogy itt igazából Jándot akkor már sikerült elfoglalni? Mm. Tehát, és az csak az első lépés volt, nem? Hát nekünk. Nekünk a no migration, no gender, no war-ral ez a település már megvan, és ez az első lépés. Itt most gyakorlatilag másfél hónapon belül Brüsszel is meg lesz. Mert Brüsszel külső. Az első dominó ledőlt, Jánd teljesen megvan. Tehát itt hajlamosak vagyunk. Van egy-két település, ami már teljesen. Igen, de itt ez hivatalosan kiírva, hát amikor a település neve mellett az van, vagy mögött, hogy no migration, no gender, no war, akkor ez a település megvan. Itt a település minden egyes polgára ezt gondolja, hiszi, vallja. Már csak egy nagy portré, vagy egy szobor kéne a nagy Orbán türkménbasiról valahová a főtérre ilyen. Az majd a teljes foglalás után. Az van, hogy Jánd az a normalitásnak az utolsó vonala. Tehát az... Sztálingrád. Tehát idáig hátráltunk, és innen fordítjuk meg a küzdelmet. De nem logikus egyébként, hogy egyébként így kell csinálni, hát a legkisebbtől elindulunk a legnagyobb felé, hát nem tudjuk a legnagyobbat elfoglalni egyből, tehát a kicsit, egy 720 fős települést elfoglaltuk, szépen megyünk tovább, ugye ráadásul keletről megyünk, gyakorlatilag bizonyos értelemben Európa határától, de legalábbis az Unió keleti határától megyünk a szíve felé, Brüsszel felé, és az első megvan. Szerintem ez egy optimális, nagyon jó döntés volt, és egy nagyszerű stratégia Orbán Viktortól, hogy itt kezdte Európa elfoglalását, és én hiszek benne, hogy másfél hónap alatt sikerülni fog, hogy ugyanez a tábla majd kint legyen Brüsszel határában is. Tehát ahogy az ember elér az autópályán Brüsszelhez, a sok autópálya, mert nagyon sok autópálya van, mindenhol elolvassa, hogy Brüsszel, és alá lesz írva ugyanez a szlogen. És nem kell sok. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy itt hosszú évekre, évtizedekre van szükség, mert Jánd olyan erőt mutat most ezzel, aminek be fog hódolni először ott a környéken szerintem Nyíregyháza, aztán elindulunk keletre, nem sokkal később Budapest, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy Budapest csak azért, mert itt élnek tényleg bevándorlók, meg itt már láttak tényleg melegeket, meg itt már láttak Pride-ot, tehát, hogy itt azért, mert tudják, hogy miről van szó, majd nem fognak behódolni. Hát be fognak hódolni, és el fogunk érni másfél hónap alatt Brüsszelig. Én hiszek abban, hogy egy normalitást tartogató jövőben valamikor, amikor ezek a zavaros idők, ezek már csak rossz emlékek lesznek, Asztalos Istvánnak Jándon egy 30 méteres bronzszobra fog állni. És ez a szobor. De ezzel csak a térdéig fog érni az Orbán szobornak. Mm-hmm. Ezzel a szoborral fog mindenki emlékezni Asztalos Istvánra. Ez az itt Asztalos kezdődött. István akkor, amikor nagyon veszélyes volt kimondani ezeket a szavakat, amikor üldözték Európa szerte, világszerte, amikor ez a gondolat, hogy no migration, no gender, no war, ez egy üldözött gondolat volt, ezt kitaszították, a perifériára szorították. Vérrel kellett fizetned a használatáért. Ő akkor Asztalos István bátran kiállt, és megvallotta. És itt van az, hogy itt kezdenek el a magyarok gondolkodni azon, hogy milyen jövőt akarnak, milyen világban, milyen országban akarnak élni. És hoppá, Asztalos István, nyújt egy alternatívát. Van alternatívája, van ennek a globalizmusnak, meg a háttérhatalmak agresszív ideológiai diktátumainak megvan az alternatívája, normalitás, és igenis, nem akarunk migrációt, nem akarunk gendert, és nem akarunk háborút, és kimerjük mondani, akkor is, ha üldöznek érte, akkor is, ha bezárnak érte, Asztalos István bátran kiáll és kimondja, és ezt kell tennünk nekünk is, és hogyha elegen leszünk, nem fognak tudni mindegyikünket bezárni érte. Az a szép, hogy ebben megvan az az Isten haza család hármasság, mert nem kell a migránsok istene, nem kell a romba döntött haza, és nem kell a szivárvány család. Ugye? Na, Isten haza, nem Isten, nem haza, nem család. Na igen. Nemet mondunk a nem Istenre, nemet mondunk a nem hazára, és nemet mondunk a nem családra. Szép. Én egyetlen dologtól tartok, hogy mi van akkor, hogyha azok az emberek, akik nagyvárosokban élnek, és már láttak bevándorlót, és már láttak melegbárt, és már a háborút azt innen kivenni. És nem láttak háborút, viszont azt gondolják, hogy amit mások háborúnak mondanak, az igazából a béke, és amit békének mondanak, az a háború, mert olvastak Orwellt. Tehát ha ezek a nagyvárosiak végül is úgy döntenek, hogy meg akarják állítani Jándot, a Jándot nyilván nehezebb megállítani, mint Brüsszelt volt akkor, amikor a magyar kormány meg akart állítani Brüsszelt, mert Jánd erősebbnek tűnik, ha másképp nem, de erkölcseiben. Ugye, hogy mindenképpen. De mi van akkor, hogyha a nagyvárosiak, akik tudják, hogy miről szólnak ezek a szlogenek, azok azt mondják, hogy már pedig ők azért végül is elviselik a migrációt is egy bizonyos szinten, a bevándorlókat, mert egy csomó kultúráért nem kell a Ferihegyi gyors forgalmi úton dugóba keveredniük, hanem a saját városukban találkozhatnak vietnámi étteremmel, arab étteremmel, olyan zenészekkel, amilyeneket egyébként csak más kontinensen látnának. Ma még csak étterem, holnap életmód. Nem kérünk az étteremből. Igen. Megvannak saját konyhánk, megvannak a saját konyhás nénieink. Én ebben egyetértek veled, Robi, teljesen ugyanazon az oldalon állunk, csak féltem ezt az egész programot, hogy nehogy legyenek olyanok a nagyvárosban, akik tudják is, hogy miről szólnak ezek a szlogenek, és azt mondják, hogy már pedig nekik akkora bajuk nincs ezzel. Mert Jándon, ugye ott azt gondol az ember arról, amit soha nem látott, amit mondanak neki, hogy gondoljon. De láttak, mert 0,72 ember bolgár. Bolgár. Neki meséltek. Te lekicsinyled a 0,8% ukránt. Igen, ők is mind a heten láttak már világot.